जो पुरुषोत्तम शब्द कह दिया था उस पुरुषोत्तम शब्द का व्याख्या उस भावन प्रतिशत देवदेव स्वयं ही वो आत्मना आत्मान देव कर आप अपने से ही अपने को जानते जीवन निश्चय ज्ञानेश्वरी बलाम ईश्वरम जिससे आगे कुछ नहीं ना विरत से ज्ञान विरत से ऐश्वर्य विरत से बल आदि सत्यमंतम आत्मान आती अब दोनों निकाल लेना इसमें एक बाधी कौन के पास खुश होते भूतान आवे भी भूत भावन ये भूत भावन भूतेश्वर भूतान ईशी का भूताना भूताना संभूति है भूताना भूताना स्त्री जो है ना उसका संबोधन भी इसी का बने इसी स्त्री जो है उसका संबोधन भी इसी का बने और दिशा हो दिशा बनेगा और स्त्री का संबोधन इसी का बनेगा इसलिए भूतान ईशिता ये कोई विकल्प नहीं किसी को शंका हो गई होगी तो उसमें क्या किया दिशा कौन सी कला आ गई अरे भगवान को जैसा मालूम होता है ना अरे भगवान को नहीं संबोधन बड़ी दिशा स्वयमेव स्वयमेव का आत्मा ने उपदेश मानता यानी कहता है किसी को उपदेश की जरूरत नहीं जगत में लोग दूसरे को उपदेश से जानते हैं आप जैसे आत्मना प्रत्येक अभिषेकया दिया है प्रत्येक रूप से अभिषेक रूप में जानते हैं आत्मान निरुपाधिकम निरुपाधिक रूप वैसे जानते हैं न एक दुर्वाधिकम अतिरूपम अन्य वो करिए आपका जो सौपाधिक रूप है ना वो सौपाधिक रूप भी दूसरे नहीं जानते वो स्वाभाविक रूप कहता है जगत के ज्ञानेश्वरी बया भी पुरुष असल उत्तम से हरा खरा चित पूर्ण चेतन के रूप में संबोध है पुरुषोत्तम का दिया तो पुरुष से असल उत्तम है यानी क्षर अक्षर जो पुरुष है ना इससे अति खराखर अति कहे ना कैसे आता है हर मती तो हम चलते हरा खरा की तो पूर्ण चेतन के रूप पर तुम संबोधन माया और माया कार्य सर्व प्रकृति सर्व प्रतित्व के प्रति सभी के प्रकृति भी आप है और सभी के कर्ता भी अभिजन उत्पादन इसी को कहा भूता भावे की भावना सर्वेश्वर तो भाव और सर्वेश्वर के लिए कह दिया इसे कह दिया भूता नाम इसी कह उत्तम के सौपाधिकम रूप देवादि नाम आराधिताम अधिवृक्षति ये आपका जो सौपाधिक रूप है ना ये देवता इत्यादि विष की आराधना करते ये देव जगत सर्वस्थ प्राणिक पारित और संपूर्ण जो है जगत के सामने होकर के आप पालन कर रहे हैं परमेश्वर की पालन शक्ति वही की लक्ष्य है जीव भय मुखा नहीं थे इसको कुछ ध्यान नहीं तो व्यक्ति मार मिलता है आप फल फेंक देता है आप पालन शक्ति न अंदर व्यक्ति कौन उसमें सेना संलग्न करे पालन और देने से पांच छोड़ो। अरे पाचन शक्ति खराब हो जाए तो अन्ना खाए तो ऐसा लगता है कि जैसे लेना कर दिया। इसलिए पाचन शक्ति नहीं हो तो तुम्हारा भगवान क्या? अरे भाई भगवान ही करता है, भगवान के द्वारा ही दोनों, उसके कर्मानुसार जो है पाचन शक्ति उसके हर भी हम अपने से बोलते कर्म ही प्रधान हो। कर्म प्रधान नहीं हुआ भगवान, अगर कैसे प्रधान हो? अरे चिंता मणि आपके आध्यात्मिक फल को देती है, आपका संकल्प प्रधान हुआ कि चिंता मणि प्रधान? आपका संकल्प प्रधान हुआ कि चिंता मणि प्रधान? संकल्प प्रधान होता तो धन प्रधान नहीं, बिना चिंता मणि के। हाँ ये संकल्प प्रधान नहीं, वो कर्म प्रथम फल के पुरुषार्थ, इसलिए चिंता मणि। अब वह चिंतामणि से भेद क्यों कर, भेद चिंतामणि नहीं करती, भेद आपके भेद आपका संकल्प है और फल चिंतामणि से। इसलिए चिंतामणि जो है ये परमेश्वर के संकल्प इच्छा के बिना कोई फल है, जैसे फर्कों को जैसे फर्कों की फिर जो है वह सबको एक समान सुख क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि उसका जो संकल्प है ना, धर्म संकल्प जो है वो विपरीत है, दोषी प्रधान। संकल्प प्रधान हो तो बिना पीछे के जैसे प्रेम के पीछे के प्रकाश के, तो प्रकाश एक ही होता, दो होता है, वो प्रकाश एक ही होता, और वो अब फील्ड में छाया दे चुकी है तो सामने क्या दिखेगा? और देव की देव होगा उसमें तो सामने देव दिखेगा, प्रकाश तो एक नहीं है, बिना प्रकाश के नहीं दिखता, प्रकाश है दिखा। अब वो भेद जो दिखा, भेद तो फील्ड दिखेगा और दिख रहा प्रकाश ही दूसरा तो दिखे, दिख रहा प्रकाश और प्रकाश के कारण जो पर भेद जो हो रहा है वह भेद फिल्म के माध्यम से जा रहा है, वो प्रकाश फिल्म के माध्यम से जा रहा है। अब उसमें जैसे छाया पड़ी वैसे दिखाई दे रहा है, नहीं क्योंकि दूसरा प्रकाश है उसके लिए दूसरा है। इसलिए जो है आदत के अनुसार जो संहार करते ये भी कृपा शक्ति, कृपा शक्ति से अनुसूत करते, किसी को जन्म दे रहा है परमेश्वर तो कृपा करके दे रहा है, क्योंकि उसके कर्मों को भोग चुका रहा है ना, ये भी कृपा है। ये पापों को का निरीक्षण करना ही मेरे मान लीजिए कि आज जन्मा भर्ती हो गया, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है या पेट फाड़ रहा है, तो कृपा है कि वो दूसरी की भले ही आप बंद करके मार जो है वो ठीक है, अभी जैसा लगा रहा है नाक के थैली लगा के काम दिया, कहीं खान डाल दिया, एक पैर बांध दिया और उसमें पत्थर बांध दिया, अभी भाई अरे कृपा है कि ऐसे परमेश्वर जो कर रहा है वो कृपा शक्ति, व्यक्ति बंद संघार को कृपा शक्ति अनुसूत, दूसरा कोई हेतु नहीं। वो है कि जैसे कोई दंड देता ऐसा नहीं करते, वो कृपा शक्ति के माध्यम से होता है, इसलिए परमेश्वर जो है वो सबका पालन उसके द्वारा भी पालन, पेट फाड़ने का से भी पालन, सभी लोग पेट फरार के नहीं चाहे डॉक्टर दिया जाए तो पैसा लेकर के बताओ पेट फाड़, तो पालन है कभी। तो इस प्रकार आज पर जो है बात करेगा, बात जो रही सरकारी अच्छा है, और हमारा ना क्या है आप लोग तो आप उत्तम जो संबोधन किया था उसी का व्याख्यान हो गया था कि भूत भवन भूत देखकर तो अब यहाँ पर निरूपित कर दिया कि ऋषियों ने इस प्रकार का कहा है, आरती इस प्रकार। अब दूसरी बात क्या बता दी, दूसरी बात ये बता दिया ना कि मैं तो जो है वो इस पर अविश्वास नहीं करता। बहुत बार ऐसी चीज होती है कि श्रद्धा है तो श्रद्धालु के बात पर जो है श्रद्धालु को जो जहाँ पर श्रद्धा है उसकी बात पर अविश्वास नहीं होता है, पर ऐसा होने पर भी बहुत बार समझ में बात है। जैसे हमने कह दिया परमात्मा है, साथ में कह दिया परमात्मा है, तो आपको अविश्वास तो नहीं होता पर अनुभूति नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान आपको हो जाता पर अपरोक्ष। ऐसा यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि सर्वमेतद विषम, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जिसके लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक तो है तो एक समस्या, तो समस्या क्या है, समस्या यह है कि आप की बात तो सच पर वस्तुतः आपका स्वरूप ऐसा है कि देवता मनुष्य ज्ञान नहीं। बात तो सच है पर यदि जानने असंभव हो तो फिर सच, क्योंकि पहले आया था ना न में विदुष्टुर्गण प्रभाव, मेरे जो प्रभाव को मेरे जो है वह प्रभाव को देवता इत्यादि भी नहीं जानते, और कैसे जानेगा। हमने बता दिया था कि स्वरूप भी नहीं जाना जा सकता क्योंकि मन वाणी का विषय नहीं, और गुण भी नहीं, सगुण को भी नहीं जाना जा सकता ना, सगुण का प्रभाव भी नहीं जाना जा सकता, निर्गुण का प्रभाव भी, क्योंकि निर्गुण जो है मन वाणी का विषय नहीं, और सगुण में अनंत गुण है, अनंत गुण जाने नहीं जा सकते, अनंत गुण जाने नहीं जाते। और दो चार गुण आप कह दो तो उससे क्या होगा, उससे कोई उसकी स्थिति हो जाएगी। स्वामी जी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा निर्गुण मत सुलभ की, वो बात तो ठीक है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ अर्जुन की भी समस्या है, निर्गुण तो सुलभ इसलिए है कि वहाँ पर किसी प्रकार की झंझट नहीं, एक जगत को आप काल्पनिक समझ लीजिए कि जगत जो है माइक है, तो माइक जगत के लिए अधिष्ठान मिला तो माइक जगत होगा। इस जगत को आपने माइक समझ लिया तो माइक जगत जो होगा वो तो अधिष्ठान के बिना तो होगा नहीं, तो अधिष्ठान जो समझ में आ जाता है, अधिष्ठान त्रिगुणात्मक संपूर्ण जगत का अधिष्ठान बुद्धि में बैठ जाता है, इसलिए उसको समझने में कठिनाई है। आत्मतया अपरोक्ष करने में भले ही कठिनाई हो पर समझने में कठिनाई, समझने में कठिनाई नहीं है, निर्गुण आत्मतया अपरोक्ष करने में कठिनाई है पर समझने में कठिनाई है, परंतु सगुण जो है वो आप कर करने मान जाएंगे, ये समझना बहुत। हमें साढ़े तीन हाथ का कृष्ण कड़कड़ में है ये समझना तो कठिन आई, ये कैसे हो, ये बुद्धि नहीं, भार के भले ही आप मान ले पर बुद्धि समझ कैसी सकती है। अब जो साढ़े तीन हाथ का कंकिन दिखता है वह कड़कड़ में है ये बात समझ में आ सकती है, ये बात ये बुद्धि से ये बात समझनी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि निर्गुण रूप सहज और सगुण ज्ञान नहीं पूरा, सगुण जो है नहीं पाता, अब निर्गुण सगुण हो जाए जिसे से बस प्रचार में आएगा। ठीक है सर, ये समझा। यहाँ भी यही बात कि आपका प्रभाव या शक्ति रोग प्रभाव है, वो मान तो लेते हैं पर उसको कैसे जानते, इसलिए कह दिया स्वयं बात मना मान देखते हैं, आप ही आपके को जान सकते, दूसरा कोई नहीं जान सकते। अब इसी बात को लेकर के अर्जुन यहाँ तक तो अपनी किसी मन की स्थिति बताती है। अब अर्जुन क्या समझना चाहता है, इस समझने में दो प्रकार का संकेत ये है कि आधुनिक संकेत है कि खाली इतना कह दिया कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, इतने मात्र से समस्या का हल नहीं। जगत में जो प्राणी है ये जन्म से शरीर आदि का आधार लेकर की चलता है, इसलिए निराधार जो है वो अधन, निराधार विचार भी नहीं कर सकता। अरे कोई चीज आपके सामने है तो आप उसका विचार करें, और कोई चीज सामने आई नहीं है तो कैसे उसका विचार करें। शरीर आपको दिखता है तो शरीर का विचार करें, क्योंकि शरीर आपको मान लीजिए बुद्धि से ज्ञान होता तो आप भले ही आत्मा का विचार करें। आत्मा का विचार करके विचार करने के लिए इंद्रिय जन्म मर जाए कुछ अनुभूति होनी चाहिए, तब ना विचार करें, विचार करें। ये हम लोग को सरल मालूम होता है पर विद्युत तत्व का विचार ये कठिन है, क्योंकि शक्ति है, और शक्ति है वो तो उसको कैसे पकड़ेगा तो कठिन है। लेकिन जब उसको आधार दे दे, बल्ब रूपी आधार दे दिया, पंखा रूपी आधार दे दिया, तो विद्युत का समझना सरल, उसको आधार बना करके जब विचार करेगा तो वो प्रकाश को बल्ब से पृथक करने में समर्थ, और फिर उस प्रकाश को, प्रकाश जो है वह जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है उस शक्ति को समझने में समर्थ हो जाएगा। बताई जाएंगे ना आधार से समझने में, क्योंकि पहले जो है वह प्रकाश को पृथक करना समझ ही लेगा, वो बल्ब देखता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, प्रकाश नहीं रहता है, तो बल्ब प्रकाश, बल्ब से प्रकाश पृथक एक हो गया। अब जो प्रकाश में विशिष्टता मालूम हो रही थी वो बल्ब के कारण विशिष्टता मालूम हो रही थी, प्रकाश में विशिष्टता नहीं, और प्रकाश का जो सामान्य रूप में जो है अभिव्यक्त रूप में नहीं, जहाँ सामान्य रूप में है वो विद्युत है, लेकिन आधार न हो तो कैसे कैसे ऐसे यहाँ पर आधार से विचार क्या होता है, शरीर आधार, अब आप विचार करते हैं शरीर में नहीं, इंद्रिया में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, ऐसा विचार करेंगे ना तो बिना आधार के कैसे विचार करें। मैं हूँ ये तो पक्का है, पर मैं विषय बनता नहीं, तो आप निराकरण से विचार करके कहे पोटेंगे कि नहीं। अर्जुन यहाँ पर ये जानना चाहता है कि आपका स्वरूप जो आपने पहले नवे अध्याय में सब निरूपण कर दिया ना, नवे अध्याय में जो आपका निर्गुण निराकार और सगुण निराकार इसका जो आपने कथन किया, तो ये जो है समझना जो है वह बहुत ही आप ही जाना। हम चाहते ऐसा है कि आपकी जिस विकृति को पकड़ करके हम आप देखिए निर्गुण निराकार सगुण निराकार हो गया नवे अध्याय में। अब यहाँ सगुण साकार स्वरूप का अध्याय निर्गुण निराकार जो ज्ञान विज्ञान अध्याय निर्गुण निराकार हो गया और सगुण निराकार ईश्वर। अब जो उसका सगुण साकार स्वरूप सगुण साकार स्वरूप इसलिए काका मंद बुद्धि जो है वह उसका प्रवेश उससे नहीं हो सकता है। तो सगुण साकार स्वरूप जो है वह सामने रखना बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर के अर्जुन का प्रश्न इसी में पूर्णता हो गई ठीक है। अस्मात अस्मात ऋषाम अगोचर है ना यस्मात ऐसा निकालना टीका में देखिए तो रहे का है ना यस्मात अस्मात ऋषाम अगोचर तब आत्मा जिज्ञासिकस्मात त्वया एव तद रूपम वक्तव्य मिथ्या कहते हैं कि जिसलिए हम लोग वो शरीर माने जो है जिसकी बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं तो उसको जो है उसके लिए तो अगोचर है आपका स्वरूप और वो अगोचर तब आत्मा माने आपका स्वरूप। अब आपका स्वरूप हम लोगों जैसे के विषय में अगोचर अरे अगोचर है जब नहीं जान सकते हो तो मत जान सकते अरे जब जान ही नहीं सकते हो तो अरे अगोचर तो है पर जिज्ञासु में मैं आपके स्वरूप को जानने का जिज्ञासु हूं तो जिज्ञासित इसलिए अब दूसरा को कहा कि फिर दूसरा कोई कह रहा है दूसरा कैसे कहता है दूसरा तो जान ही नहीं सकता है आपको दूसरा तो जान ही नहीं सकता है कि आपने पहले कह दिया कि न मैं विदु सुरग प्रवर्त मेरे प्रभाव को ऐसा कोई नहीं तो आप ही जानते हो इसका मतलब दूसरा नहीं जान सकता है तो दूसरा नहीं जान सकता है पर आप तो जानते हो और तो दूसरे ने जो कुछ कहा वो व्यर्थ हो गया व्यर्थ नहीं हो दूसरा जान नहीं सकता है बस भगवत कृपा से जान स्वतः के अभिमान से नहीं जान सकता मैंने बताया था ना स्वतः के अभिमान से नहीं जानता पर जो तो जाने जनाई जानते तो आप ही पर अब जिसको जरा दिए ऐसा जो पत्थर है वो जान सकता है और वो कह नहीं सकता लेकिन वो अभिमान करके नहीं जान सकता जो न में विदुर को करना यानी कोई देवाभिमान करके कोई ऋषिभिमान करके नहीं आती बात कही सरकार की फिर जो है वह जब आप ही जान सकते हो या आपके कृपा से ही कोई जान सकता है तो आप ही हमको समझा सकते हो या आपकी कृपा कर सकते हो मेरे ऊपर मैं जिज्ञासु हूं तो किसके पास दूसरे के पास ताकि वे दूसरे के पास जाने से जैसे कहा ना हो कहा कि कोई गया था कोई फकीर था कोई चीज की जरूरत थी उसके पास तो राजा के पास गया अकबर के पास कुछ मांगना था उसने वो नमाज पढ़ रहा तो नमाज पढ़ रहा था तो नमाज में जो है वह खुदा से मांग रहा था कि उसके शत्रु जो है समाप्त हो जाए अखंड उसका राज्य हो तो जो नमाज पढ़ चुका तो जो है वह आया ये जाने आप कैसे आए थे कहा कि इनका आया तो था बन गया आगे आए तो बोलो जाते क्यों? कहा आया तो था कुछ मांगने के लिए, कहा मांगने के लिए आए तो मांग लो। कहा अब क्या मांगो? आप जिससे मांग रहे थे उसी से मांग लूंगा। हमको मांग रहे थे जिससे आप मांग रहे थे तो उसी से क्यों न मांग? मैं तो ये नहीं समझता था कि आप भी किसी से मांगते, तो जब आप मान करके किसी से लेते हैं तो आपका यथार्थ जो लेना उसी का यथार्थ उसी से मांगना। ऐसे यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि दूसरे से कर, अरे आप जिस पर कृपा करके जनाए हैं उससे जानने की अपेक्षा आपसे जानना है ना, क्योंकि आप हमको बताओ। हाँ, जिज्ञासु न होता तो आप आना भी कर सकते थे कि जो है वह अजिज्ञासु तो नहीं होता है। मैं जिज्ञासु हूँ, मैं आपका बंधु, इसलिए आप जो है आप किसी के भाव को लेकर के कहते हैं कि जिज्ञासु करके अकस्मात हो जाएगी वो तो लोग बंब करते हैं। आज तो आपको ही कहना चाहिए, दूसरे का बात नहीं। नहीं तो आप ऐसा कहीं न कह दें कि उपदेश के ज्ञान ज्ञान न करते, जो ज्ञान की बात थी यहाँ तो आपके स्वरूप की बात थी। उस समय तो आपने कह दिया था कि उपदेश के ज्ञान ज्ञान न कर, यहाँ तो आपके स्वरूप का मैं जिज्ञासु हूँ और आपके स्वरूप को आप भी जान सकते हैं, इसलिए मैं जिज्ञासु हूँ आपका खुश या आपको। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मदेवोऽयं ज्ञातिर्विभूतिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कहते हैं कि भक्तो वक्तुम अर्हत्, इसलिए अर्जुन ने बाध्य कर दिया, आपको कहनी चाहिए और ऐसा नहीं कि थोड़ा कहना थोड़ा छिपा लेना है। अशिष्य का तात्पर्य ये होता है कि इतना ऐसा कहना कि आपकी जो है उस व्यापक स्वरूप का अवबोध हो जाए। अशेषपना इतना, क्योंकि अशेषपना ये नहीं कि जितनी विभूति है सबका ही, सभी विभूति कही नहीं जाती, अनंत है विभूति कही करती, पर इस रूप में कहना, इस रूप में कहना कि जितनी भी विभूति हो सकती है हुई है वो सभी विभूतियों का आधार भूत जो आपका स्वरूप है आशीष हो। जैसे सुखी नारायण एक विज्ञान से कर रहा, अब सर्व का विज्ञान कहने लगो तो कहाँ तक करोगे? इतने विषय हैं, इतने शास्त्र हैं, कहाँ तक करोगे और कहाँ तक करोगे? और उपनिषद ने आपको एक विज्ञान बताया कि एक विज्ञान जान लो सर्व विज्ञान हो, तो वो एक विज्ञान जो है ज्ञान में अपने आ जाए, इस रूप में जो है वह विभूतियों का जानना अशेष है, विशेष नहीं होगा सामान्य। तो कहा कि जो है वह अशेषण आत्मविभूत, वो आत्मविभूतियां कैसी है? विभूति की इमान लोकान व्याप्य दंती, जिन विभूतियों से आपने संपूर्ण लोक को व्याप्त करके रखा है, आपका ऐश्वर्य की है संपूर्ण लोक, तो संपूर्ण लोकों में व्याप्त करके आपने रखा है, तो संपूर्ण लोकों को जिन विभूतियों से व्याप्त करके रखा है उन विभूतियों को मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए जानना चाहता हूँ कि उन विभूतियों के द्वारा मैं आपके स्वरूप तक पहुँच सकूँ, ये जानना चाहता हूँ। इसलिए इन दोनों अध्यायों की संगति ये है कि उत्तम उत्तम अधिकारी के लिए बता दिया ना, मध्यम अधिकारी के लिए बता दिया, अरे मंदाधिकारी के लिए सगुण साकार आधार लेकर के परमेश्वर तक पहुंचाने की। और यही देखिए उपासना, यही उपासना का विस्तार जो है, आज जिस भी रूप में जो है हम उपासना का विस्तार देखते हैं वो विभूति उपासना, वो जो है जितने सगुण साकार जो है वो अभिग्रह है ये सब विभूति, इस विभूति उपासना के रूप में जो है उपासना चलती है। और उसका लक्ष्य होता है कहाँ पर, छात्र के इस लक्ष्य को बिल्कुल समझते हैं, सगुण साकार को आधार बनाते, सगुण निराकार में पहुंचते, क्योंकि सगुण निराकार की ही विभूति, निर्गुण निराकार में कोई विभूति का कथन नहीं। तो निर्गुण ये सगुण साकार विभूति को आधार बना करके और सगुण निराकार में पहुंच जाए, और सगुण निराकार में पहुंचने के बाद सगुण निराकार का स्वरूप क्या है, निर्गुण निराकार सगुण निराकार का स्वरूप क्या, निर्गुण निराकार तो निर्गुण निराकार में प्रतिष्ठा हो जाती है, यही अपने यहाँ की जो है पद्धति। अब इस पद्धति को ध्यान में रख करके इस प्रकार की बात करेंगे, तो यादव विभूति हिमाल लोकान व्याख्य प्रति बड़ा भाष्य देखिए, भक्तुम कहते तुम अर्थ आपको कहना चाहिए, आप कहने के योग्य आप कह सकते और आपको कहना भी चाहिए, कह सकते हैं मैंने समझ है ना, और कहना चाहिए क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं जो है आपके साथ में तो पात्र हूँ, अधिकार अधिकार है ना मुझे, तो इसलिए तो दोनों प्रकार से आत्म सामर्थ्य और हमारे में जो है मूर्खता, विद्या ही आत्मविभूत है, आत्म आत्मनो विभूतयो या ता भक्तुम अर्हति, आपकी जो विभूतियाँ हैं यानी दिव्य जो आपकी विभूतियाँ हैं उन विभूतियों को आप कहने की योग्य हैं, आपको कहना चाहिए, या फिर विभूति आत्मन आत्मनो विभूति देश के साथ जोड़े, आत्मनो के बाद कामक तो किसी में नहीं है, कोई काम जरूरत नहीं, आत्मनो यादव विभूति। अब उसी को कहा महात्म विस्तरी, क्या पाठ है महात्म विस्तार, विभूतियों के द्वारा ईश्वर तत्व के महात्म का विस्तार, कैसे विस्तार होता है, ये भी है परमेश्वर, ये भी परमेश्वर, सभी के अंदर आप देखेंगे कैसे देखते हैं, जैसे आप कैसे देखते हैं कि विद्युत विद्युत के लिए बल्ब जल रहा है, विद्युत के लिए पंखा चल रहा है, विद्युत के लिए केंद्र कार्ड खोल रहा है, विद्युत के लिए मशीन चल रही है, विद्युत के लिए मशीन पानी उठा रहे, अब देखे देख रहे हैं, ये महात्म, ये महात्म विस्तार, ये हो गया महात्म। यहाँ पर भी यही बात बताएंगे कि सर्वत्र जो है वो आपकी स्थिति बताएंगे, सर्वत्र जहाँ भी विभूति आपको दिखाई दे रही है वह परमेश्वर विभूति, रात पावर बल्ब में जो विभूति दिखाई दे रही है वो किसकी विभूति, विद्युत की विभूति, बल्ब की विभूति है, इसलिए विशिष्ट जगह पर विभूति दिखाई दी। अब जीरो पावर में क्या दिखाता, अरे जीरो पावर में क्या दिखा रहा, वहाँ विभूति ही नहीं दिख रही, जीरो पावर का ऐसा है कि वह विभूति को ही दिखा नहीं पा रहा, पर जहाँ पर विभूति विशिष्ट दिखाई दे रही है वहाँ पर क्या होता है कि अवधान होता है उस विभूति का, लेकिन जब ये समझ लेता है कि वह विभूति किसकी है, तो सार्वत्रिक व्यक्ति ही भी होती है, यहाँ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत एक की ही विभूति है। तो परमेश्वर समझ में परमेश्वर जो है वो समझ में आ जाता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा कि महात्म विस्तर ही ईमान लोकान स्वयं व्याप्त की स्थिति लोक को व्याप्त करके आत्मा थोड़ी सी पीला देता है। वक्तुम सेवा है ना कि दिव्यत्व अप्राकृतत्व दिव्या आत्म होती है, दिव्य विभूति का दिव्यत्व विशेषण क्यों दिया, वो प्राकृत नहीं है अप्राकृत वो स्वभाव से, वह स्वभाव से प्राकृत नहीं कृत्रिम नहीं अकृत्रिम इसलिए कह दिया कि दिव्यत्म अप्राकृत है। बहुत चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा जो सृष्टि करता है तो प्रकृति को लेकर के पंचभूतों को लेकर के सृष्टि, परंतु उस सृष्टि में जो चैतन्य अभिव्यक्ति है वह अप्राकृत और सारी शक्ति उसी में नहीं, सारी शक्ति उसी में, वो ब्रह्मा नहीं बनाता, चेतन नहीं बनाएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा चेतन नहीं बनाएगा। इसलिए चैतन्य का जो प्रभाव है वह है, जैसे जब ब्रह्मा जो है कृष्णा अवतार में बछड़ा और ग्वाल बाल चुना ले गए तो जो उतने दिन तक बछड़ा ग्वाल बाल दिखते रहे व्यवहार करते रहे तो फिर भूख चुक रहेंगे, वो अप्राकृत विभूति थी, वो प्राकृत विभूति नहीं, प्राकृत जैसी दिखती थी पर प्राकृत विभूति नहीं, तो दोनों में एक अंतर समझते ब्रह्मा जो है जो पृथ्वी में उसमें जो चैतन्य भी व्यक्ति है वो ब्रह्मा की कृति नहीं, जैसे घड़ा हाथ बना करके जल भर करके रखते तो उसमें सूर्य दिखने लगा तो सूर्य सूर्य नहीं बनाया आपने, आपकी कृति क्या है, आपकी कृति उसने हुई ना, घड़ा आपने बनाया जल भरा ये आपकी कृति हुई, लेकिन जो उसमें सूर्य दिखाई दे रहा है ये सूर्य दिखाई देना आपकी कृति, इसी प्रकार ब्रह्मा जो ये बनाता है उसमें चैतन्य अभिव्यक्ति अपने आप और वही विभूति वो परमेश्वर भी उसी विभूति के कारण जो है वह सर्वत्र जो है वह वैभव मालूम होता है और उसी को लेकर के जहाँ जहाँ विशेषता मांग होती है वहाँ वहाँ जगत में जो है वैभवान कहा जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है ये व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भारी अभिमान करने वाला हो और उसके हाथ में कुछ अभिमान है ये जीव जो है अहंता ममता करने में ही कुशल है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, ये दो काम करने इसको बहुत बढ़िया है। एक जो है शरीर आदि जो शरीर भगवान ने अहंकार कर लिया यही मैं बालक का शरीर भगवान बनाएगा मेरा लड़का है वहां से तुम्हारा लड़का है मैं उनके शरीर का ठिकाना नहीं पता था मेरा घर है मेरा आश्रम है निकल जाए अरे तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है तो क्या तुम्हारा तो ये दो कार्य करने में इसको बड़ा कुशल बड़ी कुशलता है। यहाँ जब विभूति दिखेगी तो सर्वत्र विभूति जो है परमेश्वर ये अहंकार मामला को जो है देश को जाने वाली उसको शिथिल कर दी। ये विभूति उपासना जो है आस्था खुशी। तो यहाँ पर कहा है कि महाचंद्रमान लोकन जाते वक्तव्य विभूति विभूति ही विषि व्यक्ति या द्वारा लोकान पूरे इन विभूतियों के द्वारा संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके आप जो है वर्णित हो रहे विभूति ही क्या बात अशेष यहाँ वस्तु अब एक चीज बताते किमर्थम विभूति सोचते तुम विभूति क्यों सुनना चाहते हो चाहते हो अरे हमने अपना स्वरूप बता दिया तुमको निर्गुण निराकार सगुण निराकार स्वरूप का दर्शन तुमको करा दिया और तुम विभूति के पीछे पड़े हो तुम विभूति के पीछे पड़े बात की बात तो है आपने कह तो दिया पर देखो परमार्थ ने सच्चाई को स्वीकार कोई बात हमने सुन लिया गुरु से शास्त्र से पर नहीं समझ में आ रहे तो सीधे कह देना के समझ में ये सच्चाई का मार्ग है ना परमार्थ सच्चाई का मार्ग जगत में तो सच्चा रतन लिखनी फिरती प्रवर्त होती है चल जाता है वहां पर तो जो है सच्चे के साथ झूठा भी चल जाता है जगत में लेकिन परमार्थ में बिल्कुल नहीं परमार्थ में नहीं वहां पानी के साथ वाणी भी चल जाता है वहां शुद्ध के साथ रंग भी चल जाता है शुद्ध सत्य है और रंग माया है कि नहीं शुद्ध पहना जाएगा कि जो है वो रंग पर रंग का जगत में कम महत्व होता तो रंग बिरंगी कार्या रोग क्यों बने ये जगत में जो है माया का जैसा माइक हो जाता होता जाता है जगत वैसे माया बढ़ती है और पाना तो शुद्ध है और वहां शुद्ध के साथ रंग भी चलता है और काफी महत्व करता है लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं परमार्थ में आपको एक लाख शिष्य हो जाए आपको भगवान कह दें आपको महाज्ञानी करके पूजा भी कर लें और उनके साथ टिकट से आप ज्ञानी नहीं हो सकते हो जाएगी न उनके साथ टिकट से ज्ञानी हो सकते हैं न उनके साथ टिकट से आप शिष्य हो यही कारण है ना नारद शरण कुमार के पास जाते तो और क्या करो मगर तुम जानते बात है जानता तो मैं सब जानता तो मैं ऋग वेद हूँ यजुर वेद हूँ शाम वेद हूँ असम वेद हूँ शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या सब जाता है ब्रह्म विद्या भी जाता जब सब जानते तो मेरे पास साइकिल समझ लीजिए इतना उन्होंने कैसे जान लिया सब जाना चाहते क्योंकि आपने देखो आज मुंडक में देखो संपूर्ण वेदों को किधर रखा उन्होंने और तो अपरा अपरा मेरा अपरा का सब ज्ञान है शब्द राशि से भी अपरा एक व्यक्ति इतना ज्ञान कैसे हार कर सकता है नारद आपकी द्वारा थोड़ी अवस्था वाले नारद नहीं है नारद के बहुत जो है वह बड़ी बड़ी कृपा प्राप्त किया है उन्होंने और सब ज्ञान भगवत कृपा से भगवत कृपा से हो सकता है उनकी आयु बहुत बड़ी है भगवत कृपा है देवर्षि है उनको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता जितना आपको पुस्तक लेकर के रटना पड़ता है ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता स्वतः स्फूर्त हो जाती है तो ये सारी चीजें होने पर भी वहां पर ये चीज दिखाएगा अपरा विद्या का ज्ञान अक्षर राशि सभी क्या है